أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. محكي آيات كي ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا. الله جل جلاله درې ډلې د مؤمنانو بیان کړې وی چې او سابق بالخيرات اعمالو کې مخ کې دي ابل مقتصد دی او بل ظالم لنفسه دی. دا غي درې واړه کې بارک الله جل جلاله ویلو جنات عدن يدخلون درې واړه به جنت داخلي. ځکه درې واړه مؤمنان دي لومبنه طبقه چې دنو غ سابق بالخيرات ده دویمه چې داغې تم نجات میلاویږي او درېمه یا په شفاعت سره یا دغه رنګې د الله په معافی سره یا په عذاب سره یا په میدان محشر کې په اوږد ادرولو سره او په هغې سره به الله ګناهونه معاف کړي. دغه درېمه ډله چې ده دا به هم جنت ته ځي. د درېو باړه کې الله بیا ویلي وو چې دوی ته به د سونې بنګړې ورچول شي خسته کول بشی و لؤلؤا او ملغل رو بانی با خسته کول شی. یعنی ددی پا کپلو که او ددی پا زینت که پاگه کی با ملغل ری استعمالو لشی او کپڑی اغا بیدری خموی. نولاول تری تبکیوی او بیاد آغی ده بارا بشارت د جنتو نننم داغی بشارت بیانی کی مزید ده ده غدری و تبکاتو بارا که داغی تذکرہ اللہ جل جلال ہو گئی. نو اللہ پرمائی وقالو عدیب ہوئی الحمدللہ اللذی تعریب دے اغزات لرا اذهب عن الحزن چلر ایک زمونگنا خبگان او پریشانی. نو دا بسوک ہوئی او کلب ہوئی. بعض مفسرین اغه د حزن نه د قبر پریشانی علی او بعضی مفسرین د دینه د دنیا پریشانی علی بعضی د نه د میدان محشر پریشانی علی مختلف اقوال لواتو پوری خو خبره داده چې د نه هر پریشانی مراد ده. د جنت نه د داخلي دون مخکي په با مؤمن باندې هیڅ یو مؤمن د پریشانه نه خالی نه دی. کا غریب دی کا مالدار دی او هر یو مؤمن ته چې جنت تلو والے دی نو د جنت تلو نمخ کې پاغه باندې مختلف پریشانه راغلی دي. اگر ټولې پریشانه مراد دي نو په وخت د داخليدو د جنت کې هغه به دا خبرو کی چې تعریف دی هغه ذات لرا اذهب عنا الحزن چې زمونږ نه پریشانه بوت لی او پریشانه زمونږ نه ختم کړي. او بعضی مفسرین وایي دا د درې می طبقه تذکره ده. زه کړم بنه دو طبقه چي دي اخو نجات مندون کې له لگا. یو حدیث ته نبی له صلوات و سلام او سابقون سابقون زمونږ وړاندې خوړاندې دي و مقتصدون ناجن او چې کم میا نراو د پرایز باندې عمل کې حرام و نزان بچ کی نو دیم نجات ممکن کې دی و ظالمنا مغفور او چې کم ظالم دی داغه به مغفرت کیږي. نو مفسرین وایي د مغفرت بکیږي او الله جل جلال هوبا د ته په میدان کې په ودرول سره په تکلیف ورکول سره په میدان محشر کې پریشانی ورګي نو چې کله د جنت ته داخلي کې نو دا د درې مې طبقې کول لې دی به وای دا ظالم لنفسه چې کم دنیا کې ګناونه سیواو پنه کو باندې ځان باندې زیاتې کړې دي چې کله جنت ته داخليږي نو دوی به دا خبره وکړي چې الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن. تعریف ته دا غزاد د پاره سنا ده دا غزاد د پاره اذهب چې لري ګعنا زمنا الحزن پریشانی. نو بہرحال پریشانی هغه په هر مؤمن باندې دنیا کې کېدې شي، دنیایي پریشانی ټوله کېدې شي. ان ربنا لغفور شکور، ان ربنا یقینا فالون کې زمونږ چره لغفور نغه بخون کېره زمونږ ګناونه سیواو پنیکو باندې الله جل جلاله هغه ګناونه معاف کړو. شکور نو قدردان د عمل نه قبلون کې د عمل. نو زمونږ نه مطالبه د دې نشته چې ټوله نه کې مونږ پرشتي نه وي. زمونږ وزن دی، وزن د اعمالو دی چې له چا نه کې غالب شي ناغت ته بنجات مې لو شي چې د چا برابر شي اب عرب کې رستو به جنت ته ځي چې د چا ګناونه پنې کو باندې سی واشو. نو هغه به یا الله په خپل فضل سره معاف کی، یاد چا په شفاعت سره، یا جهنم کې په سزاولو سره داغه نه رستو چې کله داغه نه کې غالب شي نو بیا با جنت ته ځي. نو د دې وجې چې کې د دې ګناونه اغه سی واو د دې درې مې طبقه څنګه چې یو کول دغه د چې سابق بیل خیرات اغه له چې داغه نه کې سی وادي مختصر اغه له چې نه کې برابر دي او ظالم اغه له چې ګناونه سی وادي پني کو باندې. نو دې بز کده خبر او کې زمون غرب چې د لغفور بهون کې مې ګناونه معاف کړو. شکور نه غلون ته عمل چې قدردان د عمل دې عمل ایم قبول کو. الذي اغه ذات ته احلنا دار المقامه چرا کوزی کو مونگا را داخلی کلو مونگا دار المقامه دی کور دا همیشه والی دا. نگو را دا دنیا کور بنا کیدون کی دی، دا جنت کور چه دی نا اغا همیشه دارو لکامه دا. همیشه پاگی که دا خوشاله ذات تی پریشانه بکی نشتا، دا اکامت زیده دا پاتی کدو دا پارا برابر دی او همیشه همیشه پاتی کدو دا پارا هر سکون او هر راحت پکې موجود دی او هر تکلیف او هر پریشانی پکې نشته. نو همیشه د اقامت ځای دی. نو مونږه راوستو اکور د همیشه والی ده، اکور د اوسېدو ته من فضل هی په فضل خپل سره. نو فضل ځکه وي د انسان عمل چې دی دا صرف سبب دی او جنت ته داخلېدل چې دی دا د الله جل جلاله په فضل سره دی. دغه نبی علیہ الصلات والسلام یو پیرو پر مې له هیڅ یو انسان په خپل عمل باندې جنت ته نشي داخله دي. صحابه او تپوس کو ولان ته یا رسول الله اېدا الله پیغمبر تم نشي تل. نبی علیہ السلام پر مې ولا انا الا ان يتغمدني الله بفضله زم نشمته مگر دا چې الله ما په خپل فضل کې پټ کی او بازو کې راضي په خپل رحم سره بازو کې نور الفاظ راضي. دا انسان عمل اغه سبب د فضل درخلوله. لکه انسان ګنده عمل کوي الله جل جلاله په خپل قهر نازل کی. دغه رنګي یو انسان نیک عمل سبب د نیک عمل اختیار کی الله جل جلاله دغه سبب په بنیاد باندې بد باندې خپل فضل بوګي الله به خپل جنت ته داخل. لکه مثلا چا روټه کړه د خیرات کړه اوس د اتله د انسان سبب دی. یو انسان سبب اختیار کی لړشی نه د دې سبب له په خوراک کې صدخل نشته او سبب په خپل فضل سره دنګي. دا غرنګ دي انسان د عمل دا صرف اسباب دي د فضل دراخلو. انسان پیدا الله فضل ته بنزدې شي بیا به الله جل جلاله په خپل فضل سره جنت کې داخلي. لا یمسنا فیها نصب ولا یمسنا فیها لغوب. لا یمسنا جنرسی کی مونږ ته فیها په جنت کې نسب نس استړیواله نس تکلیف ولا یمسنا نرسی کی نمس کوي مونږ لرا فیها په جنت کې لغوب نس استومانی او تکاوت. نو نسب استړیوالی ته ویل کی مشکت ته ویل کی تکلیف ته ویل کی په جنت کې پاغي کې داسې سيزونه هر یو شی داسې منفي دي چې پاغي باندې انسان تستړيواله یا مشکت یا رنج یا تکلیف رسي. نشته ده پکې نه هر در حد سبب پکې موجود دي او هر د مصیبت او د پریشانه والا سبب پکې نشته. ادویم لوب دی ستومانی سړی ستړی شي نو ستومانی ستومانی وته ورسی تکاوت وته ورسی دا نتیجه د نسب ده نسب سړی تکلیف کی مشکت کی هغه مشکت د وجه نه په انسان باندې ستومانی راشي نو دا دواړه شی بکی نشتا والذین کفروا لهم نار جهنم او هغه کسان الله فرمایي چې هغه د پر اور د جهنم دی لا یقضى علیهم فیموتوا باغی به فیصله نشی کوله چې هغه وفات شي مړ شي چې راحت وته ملو شي ځکه مرګ هم یو راحت دی یو انسان ډیر په بیماری کې نو اکثر ځان د خیری کې د مرګ سوال کوي ځکه هغه ته د مرګ راحت ښکاری او ير مرګ هم ناراضي نو داسې به نه چې د جهنم د اور د وجه دا غید په آیته مرګ راشي او د مرګ د وجه راحت وته ملو شي الله وی داسې نشی کوي تخویب ته تخویب او خروی د کافرانو ته یره ورګي ولا یخفف عنهم من عذابها او نه بشي په کوله د دینه عذاب د جهنم نو ځکه بیا به تکلیف او پریشانی کم شي نو دام نشته چې عذاب ته نه کم شي بلکې ژوندې به خو په داسې ژوند سره به ژوندې نه چې پاغي کې راحت دي مرګ به نه ملاويږي چې راحت ته ملو شي او نه به عذاب په کول شي چې مشکت کم شي لا يموت فيها ولا يحيى لکه بل ځای کې راځي نه به ژوندې په ژوندون سره او نه بمړي لا يموت نه بمړي کې په دې کې نه بجوندي نه به داسې ژوند دي چې راحت والا ژوند دي او نه به داسې نه به مرګ چې انسان د تکلیف نه پر راحت کې شي لکه بل ځای الله فرمایي پنځمه سپاره کې بدلناهم جلودا غير حال يذوق العذاب چې کلا دا سرمنی اوس وزین الله فرمایي دا سرمنی به د موږ نوري ور بدلي چې کلا جهنم اور سره سرمنی اوس وزي الله وي بدلناهم جلودا موږ به په نور سرمنو سره بدلي لا يخفف عنهم من عذاب كذلك نزي كل كفر الله فرمایي دا غرانګي سزا به موږ ورکو كل كفر هر اٹ کافر دا وهم يسترخون مزید تخفيف وهم يسترخون او دی به پریاد کوي یو یسترخ زیاد پریاد ته ویل کی یو سر خداره بیگی یو یسترخو دی استراخ زیاد پریاد ته ویل کی بدی که الفاظ هم سیوا دی مانا که هم سیوا والی زیاد پریاد بکی انتہائی چه که بوکی پیها پدی جهنم کی یقولون دی بوای ربنا ای رب زمنگا اخرجنا ورس اللہ تا رب ہوئی دنیا کی رب من لیوی دا اللہ عبادت اکڑے وی نو اس رب منی کله د جهنم سزا او سکل ربنا ای پالون کی زمنګا اخرجنا منګا او باسا نعمل صالحه نعمل چې موږ عملو کو صالحا نیک عمل عملا صالحا نیک عمل غیر الذي كنا نعمل علاوه د عملنا چې موږ کو په دنیا کې وګوره اوس د تکلیف په وخت کې تمنا کیو تمنا د سکی د دې نه کوي چې را بچی مې نو دنیا تللې بچی وي یا بنگله مې نو خبر ده انداله یا مطلب بل څه شي ګاډي یا بل یا مال یا جیدات د هیڅ شي تمنا نه کوي نن کړه ټول مړي را پاسې سمره چې پات شي دی په قبرونو باندې کېنه او د هر یو نه یو سوالو کې چې ستاسو تمنا ده نو په پورا دنیا کې و یو مړي داسې ملو نشي چې او یا زما بچي پاتې شي سم ولا کړي یا مې کور نو هر یو انسان کچا سره ایمان نه یو تمنا دی ایمان کوي خبر ده تعالی او کچا سره نیک اعمال نه نو تمنا بدنه کې اعمال ولا الله جل جلاله عبرت ورکه چې ګور اخرت کې به بس دغه نیک اعمال او د ایمان تمنا کوي ندی با ویا ای رب مونږه او باسې نعمل صالحا چې مونږ نیک اعمالو خبر ده تعالی نیک اعمال کم نیک اعمال ولی دنیا کې نیک عمل نو كنا غیر الذي كنا نعمل علاوه دا عمل چې موږ دنیا کې کوو نو دنیا کې اوس د نیک عمل تمنا کوي نو څه مطلب دنیا کې څنګه عمل کوو علاوه دا عمل نو دنیا کې عمل د نیک عمل الټو زکه د نیک عمل تمنا کوي نو كنا نعمل فی الدنيا نه مراد هغه شرک ته هغه کفر دی هغه ګناونه دي د الله نه فرمانی ده داغین علاوه عمل کو نیک عمل کو الله طرف به جواب ورکړي شي به تورې زورنه اولم نعمركم آیا مونږ تاسو ته عمر نو درکړی ما دومره عمر يتذكر فيه چې نصیحت قبول کړي وي فيه په دا عمر کې من تذكر هغه چې نصیحت قبول لو نو یو دومره عمر ملو شو آیا دومره عمر نو ملو شو یعنی دومره عمر هغه تاسو ته ملو شو نو دین څومره عمر مراد دی نو بعضو مفسرین نو دین 17 کال غست دي بعضو ته 18 کال غست دي بعضو د دین 50 غست دي بعضو ته 40 غست دي بعضو ته 70 غست دي بعضو ته 60 غست دي مختلف اقوال او بهرحال هر یو انسان چې هغه دومره عمر ته رسیدلې چې د بلو عمر دی 17 کال کم سے کم پدې کې د انسان عقل راشي تمیز راشي او پدې کې د خپت پیجندې شي د دنیا په اعتبار سره د آخرت په اعتبار سره چې کم سے کم دومره عمر او زیات نه زیات کم سے کم سب خو بیا کامل عمر خبر ده تعالی عبد الله ابن عباس سے وای 40 تی مراد هغه وای یو کول کتنا هغه 45 پته نه مراد ځکه حدیث پاک کې رازي نبی اسلام فرمای امر امتی ما بین 60 ل 70 زما د امت عمر د شپیتون والی تراوی او کالو پوری بای واقل هم یجوز ذالک ناوی او نبادیر کم برزی ناغوی دک عمر دی او یو کول کتنا مراد سلویخ دی حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه بل جاکی اللہ جل جلالو د سلویخ تو کالو تذکره کرده چه انسان سلویخ تو کالو تورسی پوخوالی د عقل تورسی ناوی سلویخ تو کالو کی عمر پخیی بارحال دا ټول سټیپونه د 17 نه راواله تر 70 پورې دا 10 سټیپونه دي چې دې کې انسان ک نصیحت قبلې پن قبلې نو پدې کې نصیحت قبول ولې شي د دې وجه الله جل جلاله په زور نه ورکی او ملامت به کې چې ته خو اوس مطالبه کې عمر غواړي او دوباره دنیا ته واپسی غواړي آیا ته تمون دور عمر نو درکړې ک پاګې کې ته نصیحت قبلو نو پاګې کې ته نصیحت قبول ولې شي دور عمر هوتا ته ملو شو عذر نشته الله جل جلاله به عذر کټ کی عذر به ختم کی زور نه به تور کی چې تا ته مخ کی عمر ملو شوی دی او ان لهم التناوش من مکان بعید مخ کی تیر اوس ایمان چرته نه راولې شي دنیا خو ډیر لری پات شوی دی څنګه به انسان د دنیا نه ایمان راړ نظر په مطالبه باندې با د الله طرف دا جواب ورکړي شي چې تاسو ته دومره عمر راوشي وجاءکم النذیر او بل تاسو عذر اوس ځکه نشته دوباره تاسو ته ټیم نه ملاوي تاسو سره عذر نشته وجاءکم النذیر الله پرمحي تاسو ته نذیر راغلو يرون کې نو يرون کې نه مراد سره نو يرون کې کامل فرد اغه نبی دی یا ته نو وارث د نبی مراد دی عالم او چاته ام نبی ورغلي او تر قیامت پورې مثلا اوس عمر انسانان راضي نبی په دنیا کې نشته خود دغه د نبی تعلیمات چي دي نو دا یو عالم رسي نو نذیر نه بازو دین عالم ور سره غست یا نبی یا نائب د نبی او دا غرنګي بازو مفسرین کول غدام دي چې دا سپین ویختي دین غستي تا ته نذیر راغلو ان استا ویخته غست بن شو استا عمر رسیدلو نو دام یو يرون کړي انسان عمر پشاکیږي انسان عقل پخیږي او د انسان سره اخرت يرم پیدا کیږي نو که انسان دینه م عبرت اوچتای نو د دینه م عبرت اغه وچتولش نو وجاءکم النذیر اور اغل تاسو ته يرون کی او تفسیر حازن نبی علیہ السلام ته ناغست دی امت ته نبی علیہ السلام نه مبارک الله صرف د دې امت خبر نه ده د هر امت کافر ده اغه نذیر راغل لري او ټول ته بدغه سزاګانې چې کوم ملو شي دغه ملاوی کی او دغه پر یاد بکې او د نیک عمل تمنا بکې چې نیک عمل لاله دنیا ته اومځک کا جواب باغی ته ملاوی کی جتاس د عمر ام ملو شیو او تاس ته يرون کې مراغل نفذو کو اسکه عذاب لرا فمال الظالمین نشته د ظالمانو د پاره من نصیرن سوک امدادی سوک امدادی نشته ان الله یقینن الله تعالی عالم غیب السماوات پوی ده په پټو سجن د اسمانونو باندې والارض او د زمکو باندې سم مطلب اشاره دې خبره ده کجره تاسو دنیا ته واپس همشه نتا سو بیا نیک عمل نه کوي الله جل جلاله بغیب باندې مطلع دی الله ته پته ده چې ستاسو به هم دک عملی اشاره د دی خبرې ده لکه اومه سپاره کې تیر شي ولو ردو لعادو لمن هو عنه الله وی کدی دنیا ته واپس هم شي نو لعادو لمن هو عنه دی به هم اک عمل اعاده کوي چې د کم ندی من شي ای په جهنم کې اوس وزي اوس وزي الله فرمای ولو ردو لعادو لمن هو عنه کچری دی واپس کړی شي نو دی به هم د اغه عمل اعاده کوي کم چې دی مخکې کو الله په غیب باندې پوه دی په پټو باندې پوه دی بل دې ته اشاره ده الله پوه دی په غیب سيزونو د زمکو باندې او د اسمان د الله علمیت نه مراد صراحتن د الله د علمیت باندې الله کمال علم والے د پوره کائنات په در در په چپ چپا کوسه کوسه باندې په هر یو شی باندې په اسمانونو او په زمکو باندې الله جل جلاله پوه دی د الله جل جلاله علم لکه تبلیغیانی مثال ورکې لکه تور شپدا یو تک تور میګه دی په یو تور غټه باندې په مزمګه کې اگر وان دی نو دا اغه د زړه د اراده الله ته پته دا د الله کمال علم بیانوي د کمال علم مثال خبر ده ته الله جل جلاله نه اس شی پټ نه نو غیب السماوات و تو پټ سيزونه د اسمانو پټ په نسبت سره ماته دی او پټ په نسبت سره تاته دی الله جل جلاله به پوه دی دا الله جل جلاله نه اس شی اغه پټ نه او دا دا اللہ خاص دا خان دا سی علم اغا دا نبی دا پار ثابتول یا دا ولی دا پار ثابتول چه مطلب نبی علیہ السلام دا اغا دا منگ دا حالاتو دا دیز یعنی بلا واسی دا پتا لگی یا شیح عبدالقادر جینالی دا پتا لگی خبر دا انتالا یا دا دیز یعنی اغا تا چگی وال چی دیز یعنی زمان اغا امداد کولشی دا شرک فی صفات تے زکر دا دا اللہ صفت مختص دے کم چی دا اللہ صفات مختص دی پاگی کہ اللہ سر سوک شرکو لی تا شرک پہ لگی د کائنات په کوسه کوسه په چپ چپا در در لازم کو اسمانو نو علم د سر بل الله سره د هر ځنه امداد یو مات ما تختل اسباب دي ته ته هم د کتاب را کدي ځکه ما سر د پندو چت کا نو دا تختل اسباب دي ما فوق الاسباب چې اسباب مسباب ني خبر ځان تعالی دلری نه د نس دینا نو دا صرف د چا صفت دي دلری نه صرف د الله جل جلاله صفت مختصره د دې وجه په داسې امداد کې په داسې نصرت کې پاغي کې به صرف आवाज چاته کول شي الله تعالی ته کول شي غایبانه आवाज بچاته کول شي الله تعالی ته څوک حاضر د امداد ته واړي جدا خبره واغه نشته هغه او پادشه دې قبر کړي او ته بیا چغه وي نو داسې امداد د الله صفت نه دی غایبانه به صرف د الله جل جلاله نه هغه وخته شي ځکه د الله صفت ته د هر ځنه هر مکان کې د هر چا امداد اغه صرف د الله جل جلاله صفات ده او دا کمال علم د الله جل جلاله بیان ان الله یقینا الله تعالی عالم پوهه ده غیب السماوات په پټ سيون د اسمانونو ول ارض د زمکو ان الله انه یقینا الله تعالی چې دی عالم پوهه ده بذات الصدور په خوندان د سینو باندې نو صدور سینو ته ویل کی ذکر د سینې د مراد ته نزله ده په خوندان د زړونو باندې دا عام مجاز د پښتو کې استعمال کی خلک وي نیر روان الانکه نیر نی روان او بر رواني نو مقصد هم د دې کس دای چې سره رواني دي او بر رواني خو نیر روان یا وي پرنالي او بي دي الانکه پرنالي په دیوالونو باندې او پرنالو کې چې کم دن نشي ناغه مرادي خبر ده انداله د سينور راواله بلاشي مجاز پښتو کې مستعملي نو دا عربی کې د مجاز مرسل ویل کیږي ذکر د صدور مراد ته نقلو الله جل جلاله په سينو باندې پوي دي نو ذکر د سيني مراد ته نزلو لکه خلق وی لکه من کاسه وخړه الانکه سالن مرادی مجمع وخړه الانکه مجمنی مراد مجمع په ځای پاتې نو دا غرانګي ذکر د سینو د خمرات ته سینو کې سدي زړو ندي خبر ځان تا لا باغی باندې او هغه کې چې سدي باغی باندې الله جل جلاله پوهه دی دا د ټولو نه پټ شیر خیال خبر ځان تا لا اسمانونو اخکار دي زمکه اخکار دي داسه کې الله جل جلاله د اخکار سيزونه ظاهر سيزونه پرېدا چې کم زړه دی پاغي کې یو خیال دی پاغي کې یو اراده ده چې داګي لا وجود هم نشته صرف هغه وهم او ګمان دی الله جل جلاله پاغي باندې پوهه او دا سي ډېر واقعیات هم د دې موجود دي نبی عليه صلوات و سلام لا یا وګدا واقعا مختصر بیان نبی عليه صلوات و سلام له صحابي را تزوی باره کې شکایت کو خبر ځان دل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جبرئیل علیہ السلام راغې پته وی رسول الله چې کله دا سړی راشي نو دوی تاسو لکه چې کوم خبرې دي داغو هغه په زړه کې صرف څه اشعار د زیباره کې ویلو چې زویا ستاسو لپاره ما دا وکړو دا وکړو ته به بیمار وې نو زه به بیمار وم او الله جل جلاله ته علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر وو یا د بدر په موقع باندې د بدر په موقع باندې چې کله د نبی علیہ السلام ترګیر شه عباس نبی علیہ الصلوۃ رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته بخبل کپاره ورکې نیر واره به مرګ او ته ما سره غوسنیشته نبی علیہ السلام ته ویته چې راتلې کله د کورنا او تا ام الفضل نه خپل بیبیلا تا چې سونه او دومره دومره سونه ورک هغه ته ته څنګه پته ولګې خبر ده تل نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاګه باندې چا مطلع کړ الله تعالی او الله په یوه دی دا زمونږه کیده ده د الله د علمیت بارک د الله جل جلاله نه هیڅ یو شی پټ نه دا خبره د خلکو غلطه ده چې بیمار شوی د الله په یاد کې رالې خبر ده تل کچره دا عقیده شي چې مخکې د الله د یاد نه بهر وي اوسره لیندا د کفر عقیده ده بلکې بعض علما چې کوم کفریات مارکړي نه پاګه کې یو خبر دام مارکړي د الله په یاد کې رالې ځکه د الله جل جلاله د یاد نه بهر څه شي نشته دا به زمونږه عقیده ده الله د علمیت بارک چې الله د علم نه هیڅ یو شی بهر نشته وقالوا ذيبا واي الحمد لله الذي تعريف ته تعريف ته الله لرا الذي غزات اذهب عنا جبوت زمنا الحزن خفغان او پریشانی ان ربنا يكنن فالون کے زمنا لغفور قام قادر بخون کے دے شکور قدردان د عمل لے الذي غزات احلنا چرا کو ز کلم داخل کلم دار المقامت کور د یک اوسیدو تا یا کور د همیشه والی دا دار الک دار المقامت کور د اوسیدو تا من فضل په سبب ل فضل خپل لا یمسنا نرسی کی مونتا پی افدی کی نسب نستکاوټو استکلیف او مشکته ولا یمسنا نرسی کی مونتا پی افدی کی لوغو بن سستو مانی نسستو مانی والذي واكسان كفروا كفر كلده دنیا کې لهم د دې پارا نار جهنم اور د جهنم دی لا يقضى عليهم فیصله بل شکول په دې باندې پیمو تو چې فسمل شنو آرام عمومي ولا يخفف نبش سپکول انهم د دنیا من عذابها د عذاب د جهنم نه چې مشکته کم شي کذالک اللہ پرمایوم دک کرنگی نس پکول او نو ملکول چی بس راحت امومی نجزی اللہ ویمون ببدل ورکو کل کفورین ارد دیر غٹ کافر تا وهم او دا کافران چی دی یس طریقونا پر یاد بکی چگی بوغی فی ها پدی جہنم کی نوائی با ربنا فالون کی ازمونگا اخرجنا منگا و باسینا عمل صالحا چی منگا عملو کنیک نیک عمل کو تمنا د نیک عمل غیر الذی الا ود عملنا كنا نعمل چې مون کله مسلسل دنیا کې چې بد عملو نو د الله طرف به ویل شي تاسو دا خبره کوي اولم نو امر کو ما مون تاسو ته عمر نو در کړي ما دومره عمر یتذکرو چې پند او نصیحت قبول کړي وي پی پاګه کې من اغتن تذکر چې نصیحت اغستو فندې قبلو وجاکم النذیر او راغلی تاسو ته يرون کی فذوقوا فسبسکه عذاب لرا فمال الظالمین پس نشته د ظالمانو لپاره نو ظالم چاته ویل کی وذو شی بغیر محلی یو شی د خپل زینا بیزا استعمالو اسے عبادت د الله حق دی او تیر علی بل چلے ورک خبره د یو حق دی تیر علی بل له ورکه ندی ته ویل کی ظلم نو چونکه عبادت د الله حق او د دنیا کې راغست او بل له ورکړو دا ټول نه لوی ظلم لکه څنګه چې قران کې وو مسیح بار کې تیر شو د الله سره شریکول د الله چې کوم د عبادت حق ته بل چاته ورکول دا ټول نه لوی ظلم ځکه او ته الله ظالمان دلته مراد کافران مشرکان دي او ظالمان یو ته بدغه معنا وي فذوقوا فسوسک فما للظالمین پس نشته د ظالمانو لپاره من نصیر سو کمداد کوونکه ان الله یقینن الله تعالی عالم فید غیب السماوات پپړ د اسمانونو ولارد او د زمکه انه یقینن د الله تعالی چې د علیم فید بذات الصدور په خوندانو د سینو باندې پزلون وباند الحمد لله رب العالمين والعالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه اجمعين يا الله متصدع في فرحتنا نسيب يا الله خير بركه تعالى نسيب يا الله دنيا کو اعمال توفيق دنيا کي نه نسيب يا الله د ګناونو نه بچاو توفيق نه نسيب کي يا الله كريم الله دادا عبرت عمر دي الله هر يو کوم کي عبرت عمر تر نسيب يا الله پدي عمر باندې عبرت را نسيب کي پیغمبر په تعلیماتو باندې يا الله پای باندې عمل را نسيب کي يا الله د زياتي د ظلم نه موږ ساتي یا الله کریم الله د جهنم دور نمو ساتي جهنم د عذابونو نمو ساتي یا الله دې دولت ستای ما دې ایمان زموږ سره ملګری دې دولت ستاره زاده کریم الله ستاره زموږ ته مرګ وخت کې نصیب کی قبر اخرت کې نصیب کی ایمان مون سره الله بدلو کې ملګری کې قبر اخرت کې مون ته ایمان نصیب یا الله تعالی شکر الله نصیب صلی الله